tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I'd give myself in sweet surrender. My one and only love. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Druga tura, czyli dogrywka. Kto będzie rządził Warszawą, Gdańskiem, Wrocławiem czy Krakowem? Decyzje w Państwa rękach. A u nas, tuż po zamknięciu lokali wyborczych, pierwsze sondażowe wyniki pojedynków oraz komentarze politologów, socjologów i polityków. Zapraszam dziś o 21:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, jest 7. Małgorzata Mańborska, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się dogrywka w drugiej turze wyborów samorządowych. Wybieramy prezydentów, burmistrzów i wójtów. Dziś też wybory, ale parlamentarne w Mołdawii, które zdecydują o tym, czy Kiszyniów utrzyma kurs proeuropejski, czy zwróci się ku Rosji. Portugalskie linie lotnicze znów sparaliżowane. Rozpoczął się 24-godzinny strajk. Kto zostanie prezydentem Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Opola, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia? Dziś dogrywka w wyborach samorządowych, czyli druga ich tura. Polacy będą wybierać prezydentów 11 miast wojewódzkich, ale także burmistrzów i wójtów. Do urn pójdą mieszkańcy prawie 900 gmin. Drzwi lokali wyborczych właśnie się otwierają. Głosowanie potrwa do 21:00. Sondażowe wyniki dotyczące wielkich miast powinniśmy poznać chwilę później. A do 21:00 obowiązuje cisza. Przypomina Olga Skarżyńska z kampanii Masz Głos, Masz Wybór. Cisza wyborcza służy temu, żeby właśnie mieć tą ostatnią chwilę na zastanowienie się, żebyśmy nie byli już namawiani na nic, nie, żeby kandydaci zakończyli swoją kampanię i już więcej nie agitowali. Nie wolno rozdawać ulotek, wywieszać plakatów, zwoływać wieców, wygłaszać przemówień i publikować sondaży. Za złamanie tego ostatniego zakazu grozi kara od 500 000 złotych wzwyż. Dziś także wybory w Mołdawii i mieszkańcy wyłonią parlament. Wrzucany do urny głos to wybór pomiędzy wschodem a zachodem, mówi dr Adam Burakowski z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Mają do wyboru albo prowschodnią partię komunistów, tak ona się nazywa, albo szeroką koalicję proeuropejską, która łączy w swoim nurcie kilka różnych prądów polityczno-myślowych. Prąd bardziej akcentujący rumuńskość obywateli Republiki Mołdawii oraz prąd bardziej akcentujący fakt, że Republika Mołdawii jest jednak oddzielnym tworem państwowym, ale te wszystkie prądy łączą się w jeden proeuropejski. Wyniki głosowania mają być jutro rano. To już ostatni dzień wizyty Franciszka w Turcji. Papież weźmie udział w uroczystościach ku czci świętego Andrzeja Apostoła, patrona Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu. Przed przybyciem do siedziby Patriarchatu Franciszek spotka się z głównym rabinem Turcji. Uroczystości ku czci świętego Andrzeja rozpocznie prawosławna liturgia w katedrze świętego Jerzego pod przewodnictwem Bartłomieja I. Potem w jego rezydencji podpisana zostanie wspólna deklaracja dotycząca dialogu ekumenicznego prowadzonego przez oba kościoły już od ponad 50 lat. Patriarcha Konstantynopola, który formalnie jest zwierzchnikiem światowego światowego prawosławia, prowadzi ten dialog właściwie samodzielnie. Jego oceną zajmie się organizowany przez Bartłomieja synod prawosławny w 2016 roku. Przed odlotem do Rzymu papież spotka się z grupą młodych uchodźców z Syrii i Iraku. Franciszek chciał odwiedzić jeden z 22 ich obozów znajdujących się na obszarze Turcji, lecz okazało się to niemożliwe. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Poważny problem mogą mieć podróżni wybierający się do Lizbony, Porto czy na Maderę. Dziś kolejny strajk w portugalskich liniach lotniczych TAP. 24-godzinny protest załóg pokładowych jest odpowiedzią na pogarszające się warunki pracy oraz planowaną prywatyzację spółki. Związkowcy zarzucają władzom TAP brak dialogu i ignorowanie postulatów pracowników. Poprzednie akcje protestacyjne zorganizowane miesiąc temu spowodowały konieczność odwołania około 200 połączeń, w tym z Warszawy. Tysiące pasażerów musiały zmienić rezerwacje lub przygotować się na poważne utrudnienia w podróży. Pracownicy TAP do ostatniej chwili kontaktowali się z podróżnymi, którzy mimo informacji o strajku nie zdecydowali się na zmianę terminu lotu. Kolejny 24-godzinny protest jest zaplanowany na wtorek 2 grudnia. Władze portugalskiego giganta szacują, że każdy dzień lotniczego paraliżu przynosi spółce straty rzędu 5 milionów euro. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Uczeń z Anglii zebrał 5000 funtów w kampanii Movember, w ramach której panowie w listopadzie zapuszczają wąsy, by zbierać fundusze na walkę z rakiem prostaty. Nie mając jeszcze zarostu, William Heath dołączył do akcji, używając sztucznych wąsów i wyobraźni. Decyzję o udziale w kampanii podjął po śmierci właśnie z powodu raka prostaty swojego dziadka. Na stronie internetowej fundacji zajmującej się walką z tą chorobą, William utworzył własne konto, na którym, zwracając się o datki, codziennie zamieszczał swoje zdjęcie jako jakiejś znanej wąsatej postaci. Na przykład Johna Lennona, Zorro, kapitana Haka czy jednego z czterech muszkieterów. I zebrał tyle pieniędzy, że stał się ósmym w kraju uczestnikiem akcji pod względem wysokości datków. Movember to kampania rozpoczęta 11 lat temu w australijskim Melbourne, a obecnie prowadzona w wielu krajach świata. U kobiet symbolem walki z rakiem piersi jest różowa wstążka. Dla mężczyzn wymyślono miesiąc zapuszczania wąsów. Ma on przypominać o tym, jak groźny jest rak prostaty. To był serwis Trójki. Według najnowszych prognoz dziś bezchmurne niebo tylko nad szczytami chmur, poza tym słońce na zmianę z chmurami, lokalne opady śniegu tylko w Małopolsce. Zimno, w Suwałkach minus 8 stopni, w Białymstoku minus 7, w Lublinie i Olsztynie minus 5, w Łodzi i Toruniu minus 4, w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie minus 3, w Zakopanem minus 2, we Wrocławiu minus 1, a w Szczecinie 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. I niskie ceny od Lidla. Już jutro soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29, pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie za 10,49, więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl, co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo NEDUERABE, wydawca literatury pięknej dla dzieci. www.nedueraba.eu. Co to za niespodzianka? Nasz Franek Poranek ma dzisiaj towarzystwo. Powiem wam w tajemnicy, to są maleńkie koziołki. Dzień dobry, ja nazywam się Kasia Stoparczyk i witam serdecznie wszystkich zagadkowych słuchaczy, którzy mam nadzieję, już skoro świt, pomogą mi znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim mieście gości dzisiaj nasza zagadkowa niedziela. Podpowiem tylko, że koziołki są mieszkańcami owego miasta od kilkuset już lat. Co jeszcze? Ano tutejsza katedra jest miejscem pochówku dwóch pierwszych polskich władców, Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Miasto jest uznawane za muzyczną stolicę Polski. No i tylko tutaj ludzie zajadają się pyrami z gzikiem, plędzami, no i oczywiście marcińskimi rogalami. To na tyle podpowiedzi z mojej strony. Teraz wasza kolej. Skąd nadaje dzisiaj zagadkowa niedziela? Miejsce się zmieniło, ale program jest ten sam i co ważne, numer telefonu jest wciąż ten sam. 22 i 7 trójek. Wystarczy jedna słomka, wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu, już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki. Jakie niańki? Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki. Z mydła bańki? W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek. Rój mydlanych baniek. W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką. Nad sadzawką? Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką. Strażacką sikawką? W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym. Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach. W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki. Jakie niańki? Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki. Z mydła bańki. W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek. Rój mydlanych baniek. W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką. Nad sadzawką? Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką. Strażacką sikawką. W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębiony. A my witamy pierwszą odważną, zagadkową słuchaczkę, która dzwoni do nas z Łodzi. Dzień dobry, Jagodo. Dzień dobry. No witamy cię serdecznie. Czy ty wiesz, w jakim mieście dzisiaj, teraz jesteśmy, cała zagadkowa ekipa? W Poznaniu. Brawo. A która podpowiedź naprowadziła cię na właściwy trop? Ta o koziołkach. A dlaczego akurat ta o koziołkach? Bo byłam w Poznaniu i widziałam te koziołki. Śliczne są, prawda? Tak. Mhm. A ciekawa jestem bardzo, czy ty wiesz, co to są pyry? Ziemniaki. No wszystko wiesz. To jak teraz odpowiesz mi jeszcze na pytanie, to naprawdę będę bardzo zdziwiona. A pyry z gzikiem? Niestety nie. To możemy sobie podać rękę. Bardzo ci dziękuję serdecznie i zostań z nami w Poznaniu do godziny, do której tutaj będziemy, chłopaki? Do 23? Tak, byśmy chcieli. Ale tak naprawdę do godziny 9. Dziękuję, Jagodo, pozdrawiamy Łódź. A my zaraz to wszystko sprawdzimy. Co to te gziki, co to te pyry, ponieważ w poznańskim zagadkowym studiu, które mogło się tu zainstalować dzięki gościnności Radia Merkury, są razem ze mną pani Anna Weronika Grala. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan Ksawery. Dzień dobry. I pan Leon Kowalscy. Dzień dobry. Cześć, chłopaki. Rodowici poznaniacy? Tak. A co tak. To znaczy, że jesteście rodowitymi poznaniakami? Pani Aniu, pani również rodowitą poznanianką. Tak, ja jestem rodowitą poznanianką. No i cóż to znaczy? Że się urodziłam w Poznaniu. Mieszkam i żyję. To w takim razie wiecie doskonale, co to są pyry z gzikiem. Ksawery. To są ziemniaki z serem. No, Jagoda, to się dowiedziałyśmy. Świetnie. A plędze? Mhm. Pani Aniu, placki ziemniaczane. No dobrze, to jeszcze mam tutaj taki świetny wyraz. Bardzo mi się podoba. Bimba. Leon wie. To jest tramwaj. Bimba tramwaj. Słuchajcie, a gira? Noga. Noga, po prostu. Tak odpowiedziałeś, jakby każdy musiał o tym wiedzieć. A kejter? Pies. Pies, po prostu pies. No dobra, to jeszcze mam dwa takie fajne. Nygus, moi drodzy państwo. To na pewno nie chłopcy. Czyli leń. Leń. Dobrze, i jeszcze moje ulubione. Sznyka z glancem. Drożdżówka z lukrem. Mhm, można powiedzieć z połyskiem, tak? Więc właśnie. Ale nie w Poznaniu. Ale nie w Poznaniu. Dobrze, czyli jak jesteśmy w Poznaniu, to mówimy z lukrem. Dokładnie z aksawerem powtarzając. No słuchajcie, a co z koziołkami? Skąd w Poznaniu wzięły się koziołki? Bo to, że są, to wiecie, prawda? Oglądaliście setki razy. Leon, coś bo tam świta? Bo Poznań lubi bardzo koziołki. Ha, i to jest dyplomatyczna odpowiedź. No trudno się z nią nie zgodzić, pani Aniu. Tak. Ale zdaje mi się, że za koziołkami i Poznaniem stoi przepiękna legenda. Dokładnie tak. Koziołki uratowały Poznań przed pożarem. Dawno, dawno temu, a miały zostać zjedzone. I wbiegły na wieżę ratuszową i pomogły zawiadomić mieszkańców o tym, że pożar chce zniszczyć miasto. Czyli są bohaterami tego miasta? I tak już jest do dzisiaj. I co się dzieje z koziołkami? Gdzie je możemy zobaczyć? Na ratuszu. Ale kiedy, proszę pana? O 12:00. W nocy? Nie. Nie straszą. Nie. Tak, dokładnie w południe. I one co robią? One wyskakują ze swojego miejsca zamieszkania i się... Trykają. Tryku, tryku. Wiesz, co znaczy tryku, tryku? Tak. No. To znaczy, że dwie głowy się spotykają. A, nieraz tak jak między kolegami bywa, prawda? Że spotykają się dwie głowy. Na przerwie w szkole na przykład, tak? Mhm. Spotykamy się dzisiaj nie po to, aby o tym trykaniu i koziołkach do godziny 9:00 mówić, ale dlatego, że już za chwilę rozpocznie się wielkie świętowanie. Cóż niezwykłego tu się wydarzy, Ksawery, w Poznaniu? Za nieco ponad 4 godziny. No, rozpocznie się festiwal Ale Kino. Świetnie. A pani Ania opiekuje się dziecięcym festiwalowym jury już od lat. Pięciu. Już od 5 lat i... I to ciągle fantastyczna przygoda. Na czym ta przygoda polega? Polega na tym, że w jury dziecięcym przychodzą dzieci, które są zainteresowane kinem bardziej niż inne i które pełnią niezwykle ważną rolę podczas tego festiwalu, ponieważ są często najmłodszymi jurorami w Polsce festiwalu filmowego. Najmłodsza osoba ile ma lat? W tej chwili najmłodsza ma 11, ale bywały dzieci i 10-letnie w poprzednich edycjach. A panowie? Cóż panowie przy festiwalu robią? Bo w jury chłopaki nie jesteście. Nie. Mhm. Jeszcze być może. A co tam robicie? Oglądamy filmy. A, i to jest fajna robota? Czy ciężka? Tak. W ogóle nie męcząca? Nie. No dobra, a co fajnego jest w tym oglądaniu filmów? Leon na Ksawerego, Ksawery na Leona. Dobrze, powiem za was wszystko. Ale potem jeszcze do tematu wrócimy. Słuchajcie, to co, wyruszamy w ten nasz filmowy świat? Tak. To tak cichutko jakoś. Tak. Wszyscy razem. W takim razie we Warszawie Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, w Poznaniu Edyta Mosińska, Anna Weronika Grala, Ksawery i Leon Kowalscy, ja Kasia Stoparczyk. Uwaga, 3, 2, 1, 0, start! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Jak wygląda wiatr? Bardzo chciałabym wiedzieć. Możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr? Chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr? Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr? Może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda wiatr? Może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy. Jak wygląda wiatr? Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy. Jak wygląda wiatr? W nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy. Jak wygląda wiatr? Jak wygląda wiatr? Jak wygląda wiatr? No tak, to był sygnał dźwiękowy. A, i tutaj zapytam chłopaków. Znacie ten sygnał dźwiękowy? Nie. Jeszcze nie? To podpowiem wam jednego z najstarszych festiwali filmowych. Gdzie? W Poznaniu? W Poznaniu. A, kochani, w Polsce. Festiwalu, ale... Kino. To już wiemy. 32. edycja festiwalu i 110 filmów, 117 seansów. Najmłodsi widzowie ile mają lat? Dwa. A jak mama przyjdzie z półrocznym dzieckiem, to co? Nie wpuszczą do kina? Wpuszczą. Pewnie, że wpuszczą. Ale rzeczywiście tutaj możemy znaleźć filmy adresowane do dzieci w wieku lat 2. A najstarsi widzowie ile mogą mieć lat? Około 12-13. Pięknie, czyli ja po prostu zostaję za drzwiami, tak? 99, a nawet więcej. A jak przyjdzie 100? No 100 właśnie. Też może. Tak pięknie organizatorzy napisali na swoich stronach, że nie ma górnej granicy wieku. Wiecie dlaczego? Z jakiego powodu? Chłopaki? Nie. Ha, a ja już wiem. Ponieważ dobre kino... no, może być oglądana, nawet powinno, przez absolutnie wszystkich. No i dodam, że każdy może być dzieckiem. A no właśnie. A dobrych, no, rewelacyjnych filmów na festiwalu Ale Kino nie brakuje. Panowie, co fajnego jest w oglądaniu filmów? Zadam to pytanie raz jeszcze, bo to jest bardzo ważne pytanie i nie odpuszczę wam tego pytania. Fajne są przygody różnych bohaterów. Bohaterowie są świetni. Mm-hmm. Leoś? Że jest super, bo wszystkie filmy są takie zrobione, jakby najlepsze filmy. No, nie jakby, a na pewno. najlepsze filmy z całego świata przywędrowały tu. Mhm. A czy zdarzyło się wam tak, że po obejrzeniu filmu długo o nim myśleliście? Tak. Że trudno było się od niego uwolnić, a pamiętacie, co to za film? Chcieliśmy oglądać jeszcze raz. A no właśnie. No tak. No i co to za film był? Ten Lego. Lego lub Piraci z Karaibów. Nie ma lepszej rekomendacji niż ta, która pada z waszych ust. W związku z czym ja również zobaczę ten film z przyjemnością. Pani Aniu, na festiwalu Ale Kino opiekuje się pani dziecięcym jury. Dzieci potrafią niesamowicie reagować na film, który je poruszy. Pamięta pani takie reakcje? Całe mnóstwo. To zwłaszcza młodsze dzieci, takie w wieku właśnie Leona, bardzo żywo reagują, głośno śmieją się w odpowiednich momentach, potrafią zdziwienie również okazywać poprzez i gesty, i nawet wstają. Były takie seanse podczas... Właśnie chciałam zapytać, jak to wygląda. To wygląda niesamowicie. Po prostu ja często też przyglądam się i przysłuchuję, kiedy naokoło jest taka atmosfera i właśnie potrafią podnieść się z krzeseł i stać przez połowę filmu, bo ich coś tak emocjonuje. Komentarze w międzyczasie, słowa skierowane do bohaterów tego filmu, jeżeli jest na przykład zostaw ją, jeżeli jest jakiś zły bohater, który tutaj chce złapać bohaterkę. Mhm. Także mnóstwo emocji przysparza. Czyli wchodzą w ten ekran, jak dzieciaki mówią, z kopytami. Dokładnie. I tak. Nic nie istnieje, tylko akcja, prawda? To, co widzą, to, co czują. Tak, dlatego też to, że to jest w kinie, a nie w telewizji, w domu, że jest to poprzedzone jakimś wprowadzeniem, a potem jeszcze być może jest spotkanie z reżyserem lub bohaterami, powoduje, że dzieci czują tę atmosferę festiwalową już od najmłodszych lat. A potem wychodzą z kina i niosą w głowie i w sercu, mam nadzieję, bohatera, często wzorce, prawda? Tak. To zapytajmy w takim razie teraz z zagadkowych słuchaczy, dobrze? O to, którego filmowego, bajkowego bohatera, no filmowego może, nie? Filmowego bohatera nasi słuchacze zagadkowi bardzo polubili i dlaczego? Czy wy znacie już numer telefonu do zagadkowego studia? Nie. 22 ile trójek? 3. Plus 3? Plus 3 i 1 jeszcze? I plus 1? 7. No świetnie, Ksawery. 22 i 7 trójek. Jestem groźna czarownica, ha, ha. Zna mnie cała okolica, ha, ha. Kiedy dnieje, kogut pieje, ja się śmieję, ucha, ha. Mam ja wilka na posługi, ha, ha. Czy to złoty, czy szarugi, ha, ha. Wicher wieje, z nieba leje, ja się śmieję, ucha, ha. Kami dzieci męce, ha, ha. Kto tu przetnie, wyjdzie więcej, ha, ha. Piec się grzeje, żarem zieje, ja się śmieję, ucho, ha. Smażę, warzę smoły w kotle, ha, ha. A jak jeżdżę, to na miotle, ha, ha. Trzeszczą knieje, źle się dzieje, ja się śmieję, ucho, ha. Jesteśmy rada puchaczy, rada puchaczy, rada puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy. Ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy rada puchaczy, rada puchaczy, rada puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchu aż do staruchu, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas pouku. Rada puchaczy. Lubimy? Tak. No tak słabo tak? No bardzo chyba nie. Tak, świetna tak, piosenka. Tak. A bajki grajki, mówi wam to coś? Nie. O, szkoda, trzeba nadrobić te zaległości. No. Bajki grajki, Rada Puchaczy, a dzisiaj... Projektor już gotowy. Zaraz na ekranie pokaże się nasz ulubiony bohater. Tylko jaki? Ciekawe. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest tam pani Paulinka? Tak. Czy pani Paulinka ma 7 lat? Tak. Czy pani Paulinka ma swojego ulubionego filmowego bohatera? Tak. Cudownie. A czy może nam zdradzić, kto to taki? Tak. Proszę bardzo. Harry Potter. Wow. I ciekawe teraz, czy znikniemy, czy nie. Jak myślisz, Paulina? Nie. Nie, no to bardzo ci dziękujemy, bo chcielibyśmy jeszcze tu zostać. Zapraszamy do Poznania. Ty dzwonisz z Tomaszowa Lubelskiego, tak? Tak. No to wystarczy wsiąść w samochód, pociąg i do nas tutaj przyjechać, bo właśnie dzisiaj rozpoczyna się fantastyczny festiwal Ale Kino. Dziękujemy ci bardzo za tę rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie, Paulinko. Do widzenia. Do widzenia. A ja podpytam panów, panowie, pan Ksawery, Leon. Z tego, co słyszałam, wy jesteście wiernymi widzami festiwalu Ale Kino, o którym filmowym bohaterze trudno zapomnieć. Leon, pierwszy? Nie, starszy brat. Ksawery. Ja najbardziej sobie przypominam kapitana Jacka Sparrowa. Mhm. Ale to zdaje się poza festiwalowym. Tak. A z tych festiwalowych filmów pamiętasz jakiegoś bohatera, który nie. został z tobą na dłużej? Nie. Leoś, a ty? Nie. Też nie? No to macie szansę w tym roku przyjrzeć się nieco dokładniej i... no i zapamiętać, tak? A jeżeli chodzi o Jacka Sparrowa, to co ci w nim zaimponowało? Jest taki śmieszny. Trochę. No, śmieszny jest bardzo nawet, ale też trochę odważny. Zabawny. Trochę głupi. No trochę tak, jak to w życiu bywa. Pani Aniu, jak wygląda praca z dziecięcym festiwalowym jury, ale od kuchni? Mamy swoje sekretne miejsce, do którego po każdym filmie udajemy się na rozmowę. Tam odbywają się burzliwe dyskusje, zwłaszcza jeśli... Jak bardzo? O, różnie, różnie, naprawdę. Bardzo takie poważne spory. Najtrudniejszym dniem jest dzień werdyktu, kiedy już jesteśmy po obejrzanych wszystkich filmach. I wówczas muszą zdecydować, który film jest ich zdaniem najlepszy. Panuje bardzo fajna atmosfera, ale muszę powiedzieć, że to jest przyjemne patrzeć, jak młodzi ludzie, dzieci podejmują decyzje i mają bardzo dużą odpowiedzialność za swój werdykt. Podchodzą do tego na bardzo, serio, absolutnie poważnie. Absolutnie, prawda? Poważnie są przejęci swoją rolą. Są też zabawni, kiedy wstają i muszą się ukłonić. Najpierw są onieśmieleni, potem tylko czekają na to, kiedy mogą to zrobić ponownie. Zwłaszcza wobec takiej najmłodszej widowni, która odwraca się, robi tak, to a ona to też potrafi. A ona to potrafi. Bardzo różne pomysły mają na to, jak przedstawić. Czasem zdarza się, że jakiś element filmu jest jednocześnie zaletą i jednocześnie wadą. I wtedy trzeba... Każdy wtedy ma prawo wypowiedzieć się. W związku z tym na przykład decydujemy, że jest jednocześnie wadą i zaletą. I musimy podjąć decyzję, czy jest w tą stronę, czy w tamtą. A trykają się trochę? Nie dosłownie, ale za żarte spory, zwłaszcza jak była kiedyś taka większa różnica wieku, to rzeczywiście takie były punkty widzenia bardzo zderzające się ze sobą. Takie, że koziołkowe jak najbardziej. Nasi zagadkowi słuchacze kochają dobre filmy, no ale również mocno, myślę, kochają ciekawe zagadki, tak chłopcy? Tak. Niespodzianki, tak? Tak. I konkursy na dodatek. Oczywiście, że tak. Jeśli teraz ktoś z was napisze najpiękniej jak potrafi o tym, dlaczego warto oglądać ciekawe, wartościowe filmy, to będzie miał szansę wygrać zestaw interesujących książek. Na wasze listy czekamy pod adresem mailowym zagadkowa@polskieradio.pl. No a skoro o książkach mowa, to szybciutko przeniesiemy się do miasta krasnoludków, czyli gdzie mieszkają krasnoludki? Chłopaki. W grzybie? W grzybie? Nie wiem, może w grzybie też, ale jeszcze jest taka nazwa na literkę W, R, Wro, Wrocław. Wrocław. Och, dzięki, honor uratowany, tak. Czyli właśnie do Wrocławia, bo tam 4 grudnia rozpoczną się 23. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, 130 wydawnictw, 100 autorów, mnóstwo ciekawych spotkań i atrakcji. A jeśli o atrakcjach mowa, to łapcie za pędzle i kredki, bo do 31 stycznia możecie nadsyłać do nas swoje prace plastyczne wykonane w dowolnej technice pod tytułem Wymarzone wakacje w górach. Jury wybierze 3 najpiękniejsze prace, a nagrodą jak zwykle będzie tygodniowy wyjazd na wymarzone wakacje do hotelu Las w Piechowicach. Tomek, potwierdź mi, bo ja chcę odpalać. Cisza! To jest ujęcie, uwaga! Kamery! Poszła. 3, 2, 1, akcja! A ja w zagadkowym studiu, które tym razem przeniosło się do Poznania i gości w Radiu Merkury, witam dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Ale Kino, pana Jerzego Moszkowicza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Od razu dodajmy, że ten festiwal jeszcze w nazwie ma zapisanych swoich widzów. To jest festiwal filmów młodego widza. Młodego widza, tak, ale młodego duchem, prawda? Ale wiekiem także. Nie sekujemy nikogo ze względu na wiek, aczkolwiek większość naszej widowni to są dzieciaki i młodzież. Tak, ale powiedzmy od razu, że młodzież w tym roku dołącza i będzie mogła oglądać filmy przeznaczone, no specjalnie dla niej. To nie tylko w tym roku, to już od kilku lat jakby rozbudowujemy tę część dla widzów, którzy mają 14 i więcej lat i zaliczają się do tego pięknego grona młodzieży. W tym roku myślę, że tak blisko połowa festiwalu to już należy do nich. Tak, dokładnie tak, to się tak rozrasta. Czym różni się dziecięca widownia w kinowej sali od tej widowni dorosłej? No jest jedna taka bardzo ważna różnica. Jeżeli ktoś wejdzie w trakcie seansu do kina i stanie sobie tak z tyłu za widownią, to wydaje mu się, że ta widownia jest pusta. Że nikogo nie ma. A wiecie dlaczego? Dlatego, że dzieci często są niższe od oparć foteli i po prostu nie widać. Więc tym się różni. A tak naprawdę i na poważnie to chyba niczym więcej. Ta widownia tak samo przychodzi do kina, ponieważ kocha kino, ponieważ lubi dobrą filmową rozrywkę, lubi się wzruszyć, lubi się pośmiać, lubi znaleźć coś mądrego. Tak, reaguje często rzeczywiście bardziej dynamicznie. To zresztą nie tylko zależy od wieku. Miałem przyjemność podróżowania po różnych festiwalach na całym świecie. No, to żebyście widzieli, jak dzieciaki w Indiach oglądają filmy. Jak? No, mało kto siedzi, tak bym powiedział. Jeżeli coś ważnego się dzieje, to potrafią nieźle poskakać po krzesłach. Czego nikomu tutaj u nas nie polecam, ponieważ w każdym kraju mamy swoje obyczaje i się powinniśmy ich trzymać. Chyba, że emocje poniosą. A to zdarza się zdarza, tak. Prawda? Jak mój synek był bardzo mały, to akurat w Polsce w kinach wchodził na ekrany taki film E.T. Widzieliście to, chłopcy? E.T., okej, to jest historia o takim przybyszu z kosmosu, który doznaje pomocy od dzieci. Pierwsza scena jest taka nocna, jest ciemno, coś tam się rusza w krzakach i z latarką ktoś idzie. I wtedy mój synek, który siedział koło mnie, nie zdążył nawet mnie złapać za rękę, tylko wskoczył pod krzesło w kinie. Ale bardzo szybko wyszedł. A z jakiego powodu, Jurku, od wielu lat tak bardzo ciężko pracujesz na to, aby dzieciaki w Polsce mogły zobaczyć przepiękne filmy, które powstają w różnych odległych, także często zakątkach świata? No dlatego, że to jest bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, jeszcze bardziej po pierwsze, że ja sam lubię to kino. Wiesz, ja po prostu się świetnie bawię na tych filmach i się na nich wzruszam. Myślę, że tak samo jak dziecko. I chciałbym to też polecić wszystkim dorosłym. Tak bym z siebie marzył, żeby na ten festiwal przychodzili dorośli tak jak na każdy inny festiwal filmowy. Mm-hmm. Bo dobre filmy są po prostu dobre. Wszystko jedno, czy dla dzieci, czy dla dorosłych. I te filmy, które pokazujemy, niosą w sobie niezwykle dużo piękna, mądrości, takich strasznie ważnych rzeczy. Też takich rzeczy, które może w tym dorosłym kinie często są gdzieś na drugim planie. Tam te filmy dla dorosłych często są takie beznadziejne, nie przynoszą nadziei. My się staramy w tym sensie, w filmach, w filmach dla dzieci dobierać takie obrazy, które przynoszą radość. Jeżeli nawet nasz bohater ma jakieś problemy, to on sobie z nimi potrafi dać radę i zawsze spotka kogoś, kto mu pomoże. Myślę, że to jest pokrzepiające, także dla dorosłych. No ale także robię ten festiwal dlatego, że staramy się pokazywać takie filmy, których właściwie w Polsce gdzie indziej nie ma. Niestety tak jest, że w kinach oglądamy głównie bardzo piękne i wspaniałe filmy, o których tutaj koledzy mówili, no ale to są filmy, które nie tworzą całego świata kina. Mm-hmm. Tak naprawdę w każdym kraju, a krajów jest, nie wiem, 200, 300 na świecie, bardzo, bardzo dużo. Każdy kraj prawie ma swoją kinematografię i tam powstały jakieś bardzo piękne opowieści o dzieciakach, o ludziach z tego kraju. Jeżeli chcemy mieć szeroko oczy otwarte na świat, to powinniśmy też mieć do tych filmów dostęp. Także powoduje mną też taka jakby ciekawość. Ja jestem ciekaw, jak żyją dzieciaki na Filipinach na przykład, a mamy w tym roku przepiękny film z Filipin. Mało, że ten film to jeszcze przyjedzie do nas reżyser i chłopiec, który gra główną rolę, czyli na festiwalu można nie tylko oglądać filmy, ale jeszcze od czasu do czasu spotkać bohaterów tych filmów. Jurku, lubisz filmy, a lubisz gotować? Bardzo lubię gotować, chociaż moje możliwości są nieco ograniczone w tym zakresie, ale na przykład pastę, spaghetti robię znakomicie. To zaufaj mi, takie gotowanie na pewno bardzo ci się spodoba. Podaj mi proszę ten czysty pędzelek. O, ten, właśnie ten. Dziękuję. Jednym z moich sekretów jest również to, że potrafię przyrządzać jadalne farby, które stanowią esencję różnych smaków. I tak na przykład farba niebieska jest kwaśna, farba zielona jest miętowa, farba różowa jest słodka, czerwona jest gorzka, a żółta jest słona. Natomiast z połączenia tych farb otrzymujemy smaki pośrednie. I tak na przykład farba zielona domieszana do białej z odrobiną szarej daje smak waniliowy. Farba brązowa i żółta daje smak czekoladowy. Natomiast biała domieszana do srebrnej z odrobiną farby seledynowej smakuje jak ananas. Dziś przyrzędziemy zupę kwiatową. Zupa kwiatowa w trzech smakach. No, jakby tak do tej zupy kwiatowej w trzech smakach dodać no, koniecznie niewielki kleks śmietany. No i gdyby podać do niej rogale marcińskie, to jakich kolorów by trzeba było użyć? Czy to jest do mnie pytanie? Do wszystkich panów naraz. Brązowy. Brązowy. Czekajcie, kleks jakiego jest koloru? Zależy, a śmietany? A śmietany? Dobrze, nawiązujemy do Akademii Pana Kleksa, prawda? Ale spróbujmy zastanowić się i pomóc Ambrożemu z tym marcińskim rogalem. Gdyby chcieć tak przyrządzić, to jakie kolory byłyby potrzebne, żeby dobrze smakowało? Marcinski rogal to ma kolory takie brązowe i takie troszkę szare, tak? Mieliście rację. Takie wszystkie odcienie brązu pewnie trzeba by powiedzieć. Aczkolwiek sądzę, że geniusz marcińskiego rogala nie leży w jego kolorze, tylko w jego smaku. Jakby był zielony, byłby tak samo smaczny. A gdyby tak podać pyzy z gzikiem? No, a gdyby tak podać ślepe ryby z myrdyrdą? O! Czyli? Aha, czy ktoś może wie? Nie. Nikt nie wie, co to są ślepe ryby. No ja mogę ryby. Nie wiedzieć, bo ja nie stąd. No właśnie. Ślepe ryby to jest zupa z ziemniaków, czyli spyr w Poznaniu, a myrdyrda to jest zasmażka. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest zasmażka, bo dzisiaj mało kto to robi, ale to pewnie babcia, wiedzą. Babcia robiła ślepe ryby z myrdyrdą. Ale myrdyrda to jest świetny wyraz, można piękne rozgrzać słowo. Aparat mowy przed tak audycją, jest. Na przykład Zagadkowa Niedziela. Myrdyrda. Myrdyrda. Świetny. W kinie wszystko jest magicznie, magiczne, no od choćby tak z pozoru zwyczajne gotowanie. Na to odrzekł szybko: jestem sobie złotą rybką. Słysząc taką pogawędkę, rybak złowił go na wędkę. Dusił całą noc w śmietanie i zjadł rano na śniadanie. Dusił całą noc w śmietanie i zjadł rano na śniadanie. Dusił całą noc w śmietanie. Zjadł rano na śniadanie, dusił całą noc w śmietanie. Zjadł rano na śniadanie. Po kilku godzinach lotu wylądowałem łagodnie przed bramą jakiegoś malutkiego miasteczka. Postanowiłem wejść do środka. How do you do? Ciao, jestem Suzy. Otwórz, Tom! Witaj, Adasiu! To ci ty? Niespodzianka, tak się cieszę. W niebieskim kudłaczu rozpoznałem swojego ulubionego psa Rexa, który zaginął mi 2 lata temu. Proszę cię, wejdź do środka. Chodź, chodź. Trafiłeś do psiego raju. Żyjemy tutaj w zgodzie i w przyjaźni. Pozwól, że ci przedstawię moich najbliższych przyjaciół. Lobo. O mnie oczywiście zapomnij. Oto Bulldog Tom. Służył niegdyś u królowej angielskiej i dlatego wszyscy niezwykle go szanujemy. Nie. Yeah. To on powiadomił nas o twoim przybyciu. Well, my darling. No tak, tak, ten psi raj mieszka sobie na ścieżce dźwiękowej filmu Akademia Pana Kleksa. Pięknie. Ale na wielu innych filmowych taśmach 32. Międzynarodowego Festiwalu Młodego Widza, ale kino, bo tak brzmi pełna jego nazwa. Uf. Aż robi się od niezwykłych zwierzaków. Maciuszku, wśród nich swojego ulubionego bohatera? No nawet kilku. Dla malutkich dzieci, do których się też zaliczam, to są takie zwierzaczki w filmie Patchworkowe zwierzaki. O. Czy wszyscy wiedzą, co to jest patchwork? Nie. Ach, to z tkanin poszywanych, kolorowych można zrobić cudowne rzeczy i także zwierzątka. I w tym filmie, a właściwie w serii takich króciutkich filmów, te zwierzątka ożywają. W jednym z nich jest krowa i to jest mój ulubiony zwierzak filmowy. Dzieci często chcą mieć psa. Macie psa? Nie. Chcielibyście, co? Tak. No, ja też bym chciał mieć psa, nie mam. A jest taki film Czary Mary Albercie o chłopczyku, który bardzo, bardzo chce mieć psa. Część dzieci w Polsce, co prawda nie zna filmu, bo to będzie polska premiera, ale na pewno czytały książkę o Albercie, cały cykl książek. No i ten Albert, albo nie, nie będę mówił. Zobaczcie nie. to w kinach, jak nie pojawi się, lepiej jak nie pojawicie nie. wy się na Ale Kino, to film może kiedyś pojawi się w waszych miejscach. Zwierzątka są też często, ja je bardzo kocham, bohaterami bajek, prawda? Zamiast ludzi występują zwierzątka. W tym roku mamy na przykład królika, zajączka, parałuszka, dwa koty Pima i Poma, jeszcze jednego króliczka. Mamy zwierzęcych detektywów Hip-Hipa i Hura. I mamy też takiego bardzo malutkiego króliczka, który jest bohaterem filmu Daleko, daleko. O, to jest bardzo cudowny. Piękny i bardzo niezwykły film, bo to jest o chłopczyku, taki wzruszający, o chłopczyku króliczku, którego mama odeszła w krainę ciemności, w krainę cieni. I on się tam wybiera, żeby próbować z tą mamą wrócić do swojego świata. Ale z jaką determinacją, z jaką odwagą. Ja myślę, że wrócimy do tego chłopczyka, króliczka, jak ładnie powiedziałeś, w drugiej zagadkowej godzinie, bo to piękny film, wzruszający. Ja niewiele filmów miałam szansę zobaczyć, podejrzeć tej edycji, ale to rzeczywiście zostaje w człowieku. Tak, myślę, że to jest jeden z tych bohaterów, że ci, którzy zobaczą ten film, będą o nim i o jego dziejach bardzo dobrze pamiętali. Chłopcy, słyszeliście, jak pan Jerzy powiedział, że to są filmy dla dziecka, dla dzieci, którym... Tak. Ja też jestem dorosły mężczyzna, co to znaczy, że pan Jurek jest dzieckiem? W jakim sensie? Wcześniej pani Ania mówiła, że trzeba odnaleźć dziecko w sobie. Co to może znaczyć? Dziwne, nie? Że w swoim sercu trzeba znaleźć dziecko. Jak się to... Bardzo pięknie i mądrze powiedziane. Jak się to robi? Jak to zrobić? To podpowiedzcie tak trochę waszym rodzicom, dziadkom. Jak to zrobić, żeby w swoim sercu znaleźć dziecko? Aż myślałam. Trzeba coś oglądać, jakiś film. A no właśnie, oczywiście. O tak, kino bardzo może pomóc. Kino bardzo może pomóc i dlatego tak bardzo zachęcam do tego, żeby rodzice chodzili z dziećmi do kina, do naszego kina, bo pewnie chodzą na co dzień do kina, ale my pokazujemy trochę inne filmy i sądzę, że tutaj powodów do wspólnego wzruszenia i wspólnej rozmowy i zadumy będzie znacznie więcej niż po kolejnym filmie na wielkim, wielkim ekranie. No, nie będę tytułu wymieniał, żeby nie robić reklamy. No i wtedy jest szansa na to, że w tym sercu młodym, starym pojawi się dziecko. Bo to też te festiwale pewnie się robi. Do bohaterów pięknych filmów, które przywędrowały do Poznania także z odległych zakątków świata, powrócimy kiedy? No. Za chwilę, tak, wcale nie za tydzień. Za chwilę, w drugiej zagadkowej godzinie. Poszła złotych nie dostała, to tak sobie zaśpiewała.